84. ayet-i kerimede kalmıştık galiba, değil mi? He? Nisa suresi 84'ten mi kalmıştık? Tamam. Evet. Son ayet-i kerime gördüğümüz 83. ayet-i kerime Nisa suresinde onlara güvenlik ve korku ile alakalı bir bilgi geldiğinde hemen onu yaygınlaştırırlardı. Kimler demiştik? Zayıf imanlılar ve efendim belki de münafıklar. Yapmaları gereken neydi? Resulullah hayattayken o işi Resulullah'a götüreceklerdi. Hakikatini anlayacaklardı. Resulullah'tan sonra o işi bilen yöneticilere, alimlere götüreceklerdi. Ve Allahü Teala'nın lütfu hatırlatılarak 83. ayet-i kerime nihayet ermişti. 84. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve dolayısıyla tek tek bütün müminlere müstesna bir emir veriyor. Estaizu billah diyor ki فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ Allah yolunda kıtal et. Senden başka kimse mükellef değildir. Yani kıtal etmekle sen tek başına mükellefsin. Yani isterse müminlerden hiç kimse yanında olmasın. Yoksa savaş sadece sana emredilmiş. Öbür müminler şu an için savaşla memur değildir manasına değil. Müfessirlerden İbn Atiye diyor ki elimizde bir peygamberin, yalnız değil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, herhangi bir peygamberin tek başına kıtal ile emredilmiş olduğuna, ümmetinin bu emrin dışında tutulduğuna dair bir delil yoktur. Öyle bir şey olmaz diyor. Peygamber neyle mükellefse özellikle cihat konusunda ümmeti de onunla mükelleftir. Dolayısıyla bu emir sadece peygambere yönelik değildir. Her bir mümine müstakil olarak yöneltilmiş bir emirdir. Allah yolunda savaş ve bu konuda kendini tek başına mükellef olarak kabul et. Manasınadır diyorlar. İsterse kimse seninle beraber gelip mücadele etmesin. Savaşmasın. Sen tek başına çarpış. Başka ne yapacaksın öbürlerine? Ve harridul müminin. Müminleri de bu işe teşvik et. Müminler de Allah yolunda savaşmak arzusunu, şevkini, maksadını daima canlı ve diri tut. Onları sakın meskenete sürükleme. Sürüklenmelerine fırsat verme. Allah yolunda cihat, onun için savaşmak mükellefiyeti, onları daima meşgul etsin. Onları sürekli sen de teşvik et. Niçin? Asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Umulur ki Allah kafirlerin hıncını, gücünü böylelikle geri püskürtür. Vallahu eşeddu ba'sen ve eşeddu tenkila. Allah ise gücü en çetin ve ibretli cezalandırması da en şiddetli olandır. Tenkil, ibretli ceza vermek. İbretli ceza vermek demek. Başkasının da ibret almasını sağlayacak şekilde cezalar vermektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Cihat hakkında uzunca bir hadis Muaz bin Cebel'e söylediği radıyallahu anh. Orada diyor ki vel cihadu zirvetu senamihi. Senam deve hörgücüne denilir. Deve hörgücünün en üst noktası, dağa benzetiyor veya. Cihat, İslam dağının, dağa benzeyen İslam'ın tepesidir, zirvesidir diyor. Dağ, her bir dağ, bu gördüğümüz dağlar var ya, bunun yer kabuğunun altında bilmem kaç kilometrelere varan her bir dağın nesi var? Kökü var, dibi var, kökleri var. Dolayısıyla bu zirveyi oluşturmak için bu dağı inşa etmek lazım. Yani İslam, İslam'a olan imanımız, İslami ahlakımız, İslami yaşayışımız, Müslümanlar olarak birbirimizle kenetlenişimiz, Allah'ın dini için gecemizi gündüzümüze katacak şekilde fedakarlıklarımız. Kısacası o tepeye çıkana kadar yapmamız gereken her şeyimiz ortaya çıktıktan sonra onu ortaya çıkarmak için, bu emri yerine getirmek için böyle bir dağı inşa etmeye ihtiyacımız vardır. Dikkat ederseniz bu ayet-i kerime Nisa suresinde. Ve Nisa suresinin önemli bir bölümü, ki Allahu alem bu ayet-i kerime de öyle görünüyor, Medine döneminin en azından orta dönemlerinde nazil olmuş bir ayet-i kerime. Yani diyor ki tek tek müminlere, yalnız başınıza da kalsanız Allah yolunda bir taraftan kıtal edeceksiniz, öbür taraftan müminleri bu iş için teşvik edeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hiçbir zaman cihadı unutturmaz. Unutturmamıştır. Öyle unutturmamış ki kıyamet diyor Müslümanlarla Yahudiler arasında nihai bir savaş olmadan kopmayacaktır diyor. O kadar ki Yahudi saklandığı ağacın altından, taşın altında, arkasından saklandığı ağacın ve taşın arkasından, taş ve ağaç, ey Müslüman, arkamda bir Yahudi var, gel onu yakala ve öldür diyecek. Bu sadece kıyamette gelecekten bir haber vermek değildir. Bu aynı zamanda Müslüman'da Allah yolunda savaşma duygusunu sürekli olarak müminin kalbinde, ifade yerindeyse sönmek bilmeyen bir ateş gibi yakıp tutuşturmaktır. Bir Müslüman günlük hayatı içerisinde ne kadar sakin görünürse görünür, onun Allah yolunda cihadı unutması mümkün değildir. Sadece onun için söz konusu olan zaman ve şartları tahakkuk edeceği vakti beklemektir. Çünkü Müslüman bilir ve inanır ki Allah'ın emirlerinin kapsamı içerisinde amelleri şartlarına, vaktine, sıhhat, özellik ve niteliklerine göre yapmak da vardır. O da Allah'ın emridir. Allah sadece namaz kılmayı emretmiyor. Öğle namazını öğle vaktinde kılmayı emrediyor. Sabah namazını da sabah vaktinde kılmayı emrediyor. Bunları toptan bir defada veya ikisini bir yerde, üçünü bir yerde veya canımız ne zaman isterse değil. Allahü Teala'nın bu şekilde şarta bağladığı ibadetleri vardır, bağlamadığı ibadetleri vardır. Ne? Nafile ibadetlerin şartı şurtu yoktur. İstediğin kadar sadaka verirsin. İstediğin zaman verirsin veya hiç vermezsin. Ama zekat, mala sahip değilsen, akil baliğ değilsen, nisabın yoksa, nisabın şartları tahakkuk etmemişse, ben zekat vereceğim, olsun olsun vereceğim desen, olmaz ki zekat olmaz. Kendi kendini kandırırsın. O zekat olmaz. Sadaka olur. Sen o istediğin kadar zekat de. O zekat olmaz. Diyeceğim, şartları tahakkuk etmeden kardeşim haydi kıtale gidelim. Allahü Teala böyle demiyor mu? Hazır ayet-i kerimeye de gelmişken diyor. Diyor. Müslüman fıkıhsız değildir ki. Allah'ın ayetlerini fıkh edeceksiniz. Elbette her Müslüman gerçekten yani imanın kalbinde yer etmiş olduğu bir Müslüman İslam'ın bugünkü haline hiçbir zaman tahakküm şey demez. Razı olamaz ve bir an önce bu halin nihayete ermesini ister. Bunun için de bir an önce şunu yapacağım, bunu yapacağım der. İslam ona hayır der. Vakti, şartı, zamanı gelmemiş ve tahakkuk etmemiş bir iş yapma der. Çünkü cihat yerine göre farz-ı ayn'dır, yerine göre farz-ı kifayedir. Farzların da mutlaka vücub şartları vardır, eda şartları vardır. Bu şartları bilip yerine getirmek icap etmektedir. Vallahu eşeddu ba'sen ve eşeddu tenkila. Hiç merak etmeyin. Biz cihad edeceğiz de bunları tepeleyeceğiz. Allah'ın gücü, kuvveti, kendinizi de öyle fazla bir şey görmeyin demeye getiriyor. Onun gücü ve kuvveti çok daha çetindir. Onun cezalandırması da daha ibretlidir. Dolayısıyla sizler kendinizi yapacağınız kıtal ve cihad ile kafirleri gerektiğinde cezalandırmak, gerektiğinde yola getirmek için bir vesile haline getirecek şekilde yetiştireceksiniz, hazırlayacaksınız. Çünkü cihadın gayesi ne? Cihadın gayesi, ey kafirler bakın, benim İslam'ın hakim olduğu böyle bir cemiyetim var. Böyle bir devletim var. Bu devlette siyaset böyle yapılır. Bu devlette hukuk böyledir. Bu devlette sosyal hayat böyledir. Kısacası bu devlette ahlaki, içtimai, her türlü hayat, yaşantı işte bu şekildedir. Sizi buna davet ediyorum. Buna davet ediyorum. Kabul ediyorsanız, isteyerek geliyorsanız problem yok. Değilse bırakın da bu daveti sizin dışınızdakilere, arkanızda duranlara ulaştırayım. Engel olmayın. Engel olmazlarsa yine problem yok. Yok efendim, biz sana da, davetine de, dinine de, devletine de, her şeyine de karşıyız. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz dedikleri zaman da İslam devleti o zaman onlarla savaşmak meşruiyetini, hatta vücubunu devreye koyar. Dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum. Ya bu ayet-i kerime bakın, bir kişiye bile emrediyor. Doğru. Bu şu demektir. Tek başına da kalsan, cihad etmenin şartları, kıtali şartları tahakkuk ediyorsa Allah'a tevekkül et ve gerekirse savaş diyor. Son olarak bir hadis-i şerif anlatalım. İstanbul'un fetih yıl dönümünde falan diyorlar ya, bir de biraz anlaşılmasına vesile olur diye. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki, daha doğrusu onun önünde cereyan ediyor. Bir genç diyor, ileri atılıp duruyordu. Bazıları dediler ki, ya bu genç kendi elleriyle kendisini tehlikeye atıyor. O da diyor ki, hayır diyor. Bu dediğiniz ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Baktık ki Allah dinini bir yerlere götürdü, ulaştı. Güçlendi İslam. Kendi aramızda Ensar konuştuk. Dedik ki Allah dinine yardım etmiş bulunuyor. Biz de bu aşamada, bu noktada uzun yıllardır çiftimizi, çubuğumuzu ihmal ettik. Bahçelerimiz bakımsız kaldı. Doğru dürüst ekin alamıyoruz. Hurmalarımız güzel gelmiyor. Şu olmuyor, bu olmuyor. Gelin nasıl olsa Allahü Teala dini bir yere gelmişken biz de dönelim işimize gücümüze bakalım. Cenab-ı Allah bunun üzerine bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu diyor. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Dolayısıyla mümin gerektiğinde eğer nizamı kuruluysa, kafir kardeşim benimle niçin savaşıyorsun? İman edesin diye. Tamam, iman ettim, ne olacak? Seni böyle yaşatacağım. E nerede senin nizamın? Nerede senin devletin? Ya gel beraber çalışalım, kuracağım. Kuracağız. O işte İslam onu demiyor. Bakın bu ayet-i kerime o zamanın ayet-i kerimesidir. Yani Müslümanların devleti var. Devlet dimdik ayakta. İslam bütün haşmetiyle toplumsal hayatta ortada ise o zaman problem olmaz. Ve bu ayet-i kerimeyi o zaman gereğini yerine getirirsiniz, amel edersiniz, Tek başınıza da kalsanız devletinizin bekası için, İslam devletinin bekası için tek başına bile kalsan cihad etmekle yükümlüsün. Fakat bunu şartlarını iyi bilmek, iyi değerlendirmek, okumak, ortaya koymak icap ediyor. Peki. Önümüzdeki ders inşallah 75. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle